венчаю тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я твоє. Ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я твоє. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Алілуя, слава святому, алілуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе.